Մայիսը միշտ հաջորդում է ապրիլին, ի հեճուկս մեզ պատուհասած ահասարսոր ապրիլների, մենք ապրիլն էլ կոչում ենք ապրելու ապրիլ, ապավինելով մայիսյան հաղթանակներին։ Մեր մեռնող ու հառնող հույսի ծիրում մայիսն ունի ճակատագրական դերակատարություն այս է քանի դար։ Բնականաբար խոնարհումով, որովհետև այդ օրը ամենաշատը երևի յուրաքանչյուր մարդ հիշում է զարգվածներին, որովհետև հենց զարգվածները մեզ իրավունք տվեցին տոն ունենալ և տոնել այդ օրը մայիսին։ Ես այդ օրերին 8-ին, 9-ին, նաև 10-ին պարտադիր լինում եմ Շուշիում։ Շուշին ինձ համար միայն այդ օրվա Շուշին չէ, այդ օրը ազատագրված Շուշին չէ։ Երևի շատ քիչ մարդիկ ինձ կհասկանան, եթե ասեմ, չգիտեմ ինձ համար ինչ է Շուշին։ Ցավոք սրտի պետք է խոստովանել, որ Շուշին հաճախ սիրում են միայն շուշեցիները։ Ես Ստեփանակերտում շատ ընկերներ ունեմ, ովքեր սիրում են լինել Շուշիում, ովքեր հպարտանում են Շուշիով, բայց չեմ կարծում, որ նրանց ցերը բավարար է Շուշին վերականգնելու, Շուշին կառուցելու, Շուշին շեմպահելու համար։ Շուշիի համար ցերը քիչ է։ Եվ անմասն չէ տոնից, այսպես ասենք, տոնական։ Բնականաբար, բայց Շուշի համար ցերը քիչ է, Շուշին պետք է պաշտել։ Միան պաշտելով կարող ենք ունենալ այն Շուշին, ինչ Շուշի մենք ցանկանում ենք իսկապես ունենալ։ 2016 թվականի ապրիլը օրհասական էր եւ ցնցող, բայց միաժամանակ այդ ապրիլը բեկումնային էր, ուժի, կուտակման եւ հարվածի ահագնության ամիս։ Ես այսպես կասեմ, հայի բոլոր ամիսներում կա տրոփում է մայիսյան հաղթանակների ոգին։ Երատոնը պատահական միացություն չէ, երատոնը մեր ոգու հաղթանակի երաթե բանաձևն է, որ գրվել է արյամբ եւ սրբագործվել մարտադաշտերում։ Եվ դա է գալիս է դարերից։ Փրկվել են հայի ոչ միայն անունն ու արժանապատվությունը, այլև ներկան, անցյալն ու ապագան, մոռացության ճիրաններից հառնել է մշակութային անփոխայինելի բազում արժեքներ։ Երատոնը կշերք է նաև, որին նժարներին հստակ տեսնում ենք մեր ինքնության խորքը, դիմացկունությունն ու զգոնության չափը։ Այդ օրը ես միշտ հիշում եմ իմ մեծ երազանքը, օդից պատերազմի հոտ է փչում։ Գրեցի այս տողը երազելով հային տեսնել զինված և զենքով պաշտպանված, զինված ժամանակակից զենքով, գիտելիքով, աղոթքով և հոգևոր հարստությամբ։ Որ թվականին գրվեց այդ տողը? 1990 թվականին։ Պատահական չէր, որ ռազմադաշտում հայ մարտիկներին առաջնորդում էին խաչը, հայոց պատմությունն ու ազգային արժանապատվությունը։ Դրա համար էլ այն կոչվեց հայերենական պատերազմ։ Վտանգված էր ոչ միայն հայրենի եւ հայրերի հողը, այլև հայ ազգի ինքնությունն ու լինելությունը։ Մարտադաշտերում բուսեց, աճեց եւ հառնեց հայոց ամրակուր ոգու իրական լեգենդը։ Արցախցու համառությունը արտնացրեց հայոց ոգուն իր հող առուծին։ Ազգային միասնությամբ կերտվեց բաղձալի հաղթանակը։ Ազգահավաք կանչես ու շունչ աստվածային, քո կանչի մեջ հայկն է իր աղեղը լարում, ցորեն հասկի հուրն է ոգու կատարներին, պողպատի եւ հողի սրբազնագույն այրում, Արցախ։ Մայիսինյան Շուշի ասել է, թե ելակեց սկզբունք, հայեցակարգ, ճամփաբաժան, ազգային գաղափարախոսության հզոր հենասյուն։ Ուզում եմ շարունակեք։ Պատմության ամոթի իսպարան հետացում, ոգուտոն, Շուշին երկնքի մեջ մխրճված հայոց ոգուսյունն է, բարձունքային մտածողություն, պատմության եւ իրականության աստվածային հաղորդակցություն։ Բնականաբար նաև արժանապատվություն, բնականաբար նաև մանկություն, բնականաբար անմիջականություն եւ անկեղծություն, հայեցի մտածողություն։ Մանկության տարիներին ես սովորում էի 5-րդ դասարանում, եղբայրս 4-րդ դասարանում, մորաքրոջս տղաները 6-7, մեր հարևանները 5-րդ 6-րդ դասարանում եւ մենք ամեն շաբաթ բարձրանում եւ նստում էինք Ղազանչեցոցի գմբեթի ստորոտում։ Եվ վայելում էինք Շուշին։ Գմբեթի ստորոտում ծաղիկներ էին աճում։ Խոտածածկ էր այն ժամանակ, ինչ է վերանորոգվում։ Այո, եւ ծաղիկներ էին աճում։ Մենք վայելում էինք Շուշին։ Շուշին ինձ համար դա է։ Իմ աչքի առաջ, եղբորոս աչքի առաջ, իմ ընկերների աչքի առաջ, բոլորի աչքի առաջ թուրքը համարյա ամեն օր կրակում էր զանգակատան խաչին, եւ խաչի վրա անցքեր կային։ Ինձ համար դա է Շուշին։ Այսինքն ընդհանուր շարունակություն եւ հիշողության եւ այո, այո, երևի այդ օրերին ես հասկացա, որ առանց զենքի ես անզոր եմ։ Հասկացա, որ ապրել Շուշիում եւ ապրել Թուրքի կողքին ու զենք չկրել դա նշանակում է ամեն օր ամեն ժամ պարտություն կրել։ Մեր այգում թթենի կար, հսկայական թթենի, մեր տունը գտնվում էր Շուշիի ներքևի մասում, ամենավերին շիվի թութը ես էի ճաշակում, որովհետև ես էի կարողանում բարձրանալ, թթենու ամենաբարձր ճյուղին կանգնել, եւ երբ ուզում էի փոկել այդ թութը, երևում էր եկեղեցու գմբեթը։ Ինձ համար Շուշին դա է, Շուշին գույն է, ես կարմիրը, դեղինը, ճերմակը առանձին-առանձին եւ խառնված միայն Շուշիում եմ տեսել։ Այսինքն նման գուներ ներկապնակով է միշտ ներկայանում Շուշին, կապ չունի թե անցյալի հուշը դառն էր թե քաղցր։ Բնականաբար երևի ավելի շատ քաղցր էր։ Երբ խոսում ենք ընդհանրապես արվեստից, եղբորս հետ ես ասում եմ, մենք ընդհանրապես ոչինչ չենք բերել արվեստ, որովհետև ինչ տվել է մեզ, տվել է Շուշին։ Եղբորս գույները շուշեցի են, իմ բարերը շուշեցի են, ես այսպես եմ մտածում։ Ուրեմն դեռ ստեղծագործական անցնելիք ճամփա ունեք երկուս տեղ։ Բնականաբար շատ երկար։ Շուշին քաղաք չէ, այլ գաղափար, երազանք, որքան նման եւ տարբեր են այդ գաղափարն ու երազանքը արեմտյան Հայաստանը մեր կորուսյալ հայրենիքը մի օր հետ բերելու փափագից։ Երբ վերենք լուծում Շուշիի պատմությունը, իսկապես պիտի խոստովանել, որ ամոթալի էջեր ունենք։ Ինձ համար միջև հիմա անհասկանալի է, թե մենք ինչպես ենք կորցրել Շուշին։ Մենք շատ էինք Շուշիում 5-6-7 թվականներին, իհարկե դիմադրություն կար, բայց մեզ կոտորում էին։ 18-19-20 թվականներին մենք Շուշիում շատ-շատ էինք, բայց էլի թուրքը մեզ կոտորում էր Շուշիում, եւ մենք թողեցինք Շուշին։ Ինչքան էլ փորձում եմ պատճառներ փնտրել, չեմ կարողանում հասկանալ, ինչու մենք թողեցինք Շուշին, ինչու չկարողացանք պաշտպանել Շուշին։ Դրան բավականին նման է ղարսը։ Մենք համարյա առանց կրակոցի հասնեցինք։ Երկու ճակատագիր, եւ հերոսական էջեր, եւ ամոթալի էջեր, բայց ավելի շատ ես կողմնակից եմ նրան, որ ամոթալի էջերը պիտի ավելի շատ հիշենք։ Եթե ամոթալի էջերը մոռացանք, մենք առաջ գնալու ոչ մի հնարավորություն չենք ունենալու, չենք զինվելու եւ միշտ ապրելու ենք պարտվողական հոգեբանությամբ, իսկ մի հաղթանակ է պետք։ Այսինքն որքան հնարավոր է պատրանքներից հեռու լինել։ Միանշանակ, քիչ առաջ ասացի, որ ես Շուշիում հասկացա, որ առանց զենքի հնարավոր չէ։ Հայրս հրացաններ էր պահում տանը, իսկ ես արդեն 5-րդ դասարանում դպրոց էի գնում դանակով։ Պայուսակիս մեջ դանակ կար, հայրս էր տվել, որովհետև միջև դպրոցածներից փոքր ճակատամարտերի մասնակից էի դառնում։ Թուրքը մենակ չի հարձակում հայի վրա, թուրքը հարձակում է ոհմակով, իսկ մի դանակը բավական էր, որպեսզի ես այդ ոհմակի, այսպես ասած, հերանից էի։ Եվ բոլոր իմ ընկերները գիտեին, որ ես դանակ էի պահում պայուսակում, եւ բոլորը ինձ հետ ընկերանում էին, որովհետև գիտեին, որ զինված եմ։ Այսինքն զենքը նաև ուժ է տալիս, զենքը ուժ է, զենքը տեղի այս արևի տակ, զենքը արժանապատվություն է, զենքը ուժերի կողքին նստելու հնարավորություն է, հավասարը լինելու։ Միանշանակ Շուշին ռազմարվեստի պատմության մեջ գրանցվեց որպես գլուխգործոց։ Հայոց ազատության ոգու մեծագույն պորտկումներ դա, հայոց պատվի եւ խղճի փրկությունը։ Փրկեցինք խիղճը մարդկության, փրկեցինք անոնը հերոսիդ Եվ Շուշին, որ քաղաք չէ ուղարձան, փրկված հայացքն է Մասիսի։ Մագլցում էր լեռներնի վեր դեպի Աստված, եւ մարտագործողության անվանումն էլ օրիգինալ էր՝ Հարսանիք լեռներում։ Մայիսի 9-ը մեր մտապատկերում նույնանում է մեծ հաղթանակների հետ, իսկ հաղթանակներն ունեն իրենց հոգեբանական շերտերն ու ազդեցությունները եւ մեր մտածողության մեջ եւ մեր ապրելակերպում։ Ձեր կարծիքով որոնք են այդ փոփոխությունները։ Պատերազմը առաջին հերթին հոգեբանությունների բախում է։ Ստրկացնող ուժի հոգեբանությունը ճեղքվեց, ծվեն-ծվեն եղավ ազատության համար մակարողի ոգու սրերով։ Հայոց գենի ուղեցույցի լույսը հասավ մինչև Մասիս, և Մասիսի վրա ցնցվեց նոյան տապանը։ Ձյուներից հառնեց երագույնը և փողփողաց ոգու հրդեհով։ Մաշկիս ծակոտիները երազով են լցվում, վերընձյուղվում որպես ջրհեղից փրկված բներ թրչունների, անցյալում մնաց ստրկության ստվերը, մեր ոգին թոթափեց իրենից ավելորդ բերները, այսուհետ ապրելն ու գործելը նոր իմաստ ստացան, նոր բովանդակություն, ապագան սերմի պես պայթեց ներկայի ակոսներում, մենք շրջեցինք պատմության հերթական էջը և մեր կյանքը շարունակեցինք նոր տողից, այս անգամ արդեն ապրելով և արարելով հաղթողի հոգեբանությամբ։ Մենք սովորել ենք հաղթել։ Միջև Շուշին հաղթանակներ ունեինք։ Շուշիից հետո ունեցանք եւ հաղթանակներ եւ պարտություններ։ Միայն ասել, որ Շուշին հաղթանակ է, նշանակում է ոչինչ չասել։ Շուշին դասական, ասենք, ճակատամարտերի, մարտական գործողությունների տարածքներում չի տեղավորվում։ Եվ կարծում եմ, զենքի այդ հավասար մեր զինվորին Շուշի է տարել եւ աղոթքը, եւ հավատքը, եւ գուցե 1 րոպե առաջ Շուշին տեսնելու ցանկությունը։ Մենք գնում ենք այնտեղ ինքներս մեզ հանդիպելու, ես այսպես եմ մտածում, եւ յուրաքանչյուր զինվոր երևի գնում էր Շուշիում ինքն իրեն հանդիպելու եւ ինքն իրեն գտնելու։ Շուշի ազատագրումից հետո ես սկսեցի ավելի մանրամասն ուսումնասիրել Շուշին, սկսեցի գերեզմանոցներից, իհարկե դաժան բան է ասել, բայց մենք շատ գեղեցիկ գերեզմանոցներ ունենք Շուշի։ Շուշի ամբողջ պատմությունը, գերդաստանների պատմությունը, ասենք արհեստավորներ, արվեստագետներ, այդ ամբողջ պատմությունը Շուշիում ոչ թե պիտի գրքեր կարդաս, այլ պիտի կարդաս գերեզմանակարերի վրա գրությունները։ Դա բավական է, որպեսզի Շուշին ավելի լավ տեսնես, և դրա համար ասում եմ, մենք գնացինք Շուշիում ինքներս մեզ գտնելու։ Դրա համար էլ այն համարում ենք բացառիկ։ Միանշանակ։ 1945 թվականի մայիսի 9-ը մեր պապերի ու հայրերի հաղթանակով դարձել էր խորհրդային մեծ երկրի հստակ գործելակերպով գաղափարական մինոր ճակատ։ 1992 թվականի մայիսի 9-ը մեր ազգային գաղափարախոսության մեջ ավելի հաճախ խոսքի ամբիոն է, բայց ոչ գործուն ճակատ։ Ինչու՞։ Սա իմ տեսանկյունն է։ Ես այդպես չեմ մտածում։ Մեծ հայրենականում հաղթանակ, իհարկե, սա մարդկության փրկությունն է նաև, բայց ես միշտ մայիսի 9-ը, միջև Շուշի ազատագրումը, բնականաբար մայիսի 9-ը հիշում եմ մորս արցունքներով։ Պապս զարգվել էր մեծ հայրենականում, և այդ օրերին երբեք չեմ տեսել մայրս ծիծաղի։ Ինձ համար դա էր մայիսի 9-ը, երբ հարցնում էի Արցախում հազիվ թե գտնվի մի ընտանիք, որ մեծ հայրենականի մասնակից չունենա։ Մորական իմ փոքրիկ սզնեկ գյուղում տասնյակ զոհեր, և մայիսի 9-ը մորուս արցունքներն էին ինձ համար, երբ հարցնում էի մորուս պատերազմից հետո, ասենք, որբերին, ծնողազուրկ երեխաներին օգնություն տալիս էին արդյոք, մայրը չէր կարողանում պատասխանել, որևէտև այդպիսի բան չկար։ Ուրիշ է մայիսի 9-ը 92-ի, Եվ արցունքներ կան, եւ ցնծություն կա, չեմ ուզում համեմատել, բայց 45-ի մայիսի 9-ը մարդկության փրկությունն էր, ինչու՞ չէ նաեւ իմ պապի Թափածարյան շնորհիվ, իսկ 92-ի մայիսի 9-ը կոնկրետ յուրաքանչյուր հայի փրկությունն էր, կոնկրետ յուրաքանչյուր հայի, եւ մտածում եմ, որ թեկուզ ես այս հարցում շատ ավելի եսակենտրոն եմ, մտածողությունս եսակենտրոն է, ես ասել եմ գուցե թե, որովհետեւ Շուշին համարում եմ միայն իմ քաղաքը, բայց նաև գտնում եմ, որ Շուշիից բաժին ունի աշխարհում ապրող յուրաքանչյուր հայ։ Շուշի համար պատասխանատվություն է կրում աշխարհում ապրող յուրաքանչյուր հայ։ Այլ երբ մենք չենք կարող ունենալ այն Շուշին, որի մասին մենք հպարտության միշտ էլ խոսում ենք, ասում ենք 18-19-րդ դարերում մշակույթի կենտրոն էր, տպագրվում էին երկու տասնյակ թերթեր, ամսագրեր, արհեստներ, արվեստներ եւ այլն եւ այլն։ Մենք այդ Շուշին գտնելու համար պիտի աշխատենք ազգովի բոլորս միասին։ Հայրենական մեծ պատերազմը իր ազատագրական ոգով եւ պայքարի բուն իմաստով առնչվում է արցախյան գոյապայքարին, որը նույնպես մղվում է օտար զավթիչների դեմ։ Եռատոնը ոչ միայն գաղափար է, այլև գործուն ճակատ։ Դրա մեջ մենք համոզվեցինք, երբ 18-20 տարեկան մեր զինվորները ներշնչված հայրերի եւ պապերի ըմբոստ ոգով պարտության մատնեցին ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիններին։ Շուշին մեր ամենաիրական գաղափարն է, որպես շարունակություն ձեր խոսքի, մեր ամենաիրական երազանքի տեսքով, եւ առաջվապես իր մեջ պահում է գաղափարը որպես ուղեցույց, բայց նորից ես վերադառնամ իմ տեսակետի, ինչու է մեզնից մեկ-մեկ հեռանում այդ գաղափարը եւ ծածկվում մոռացության շոշով, այսինքն մենք մեր ունեցածը լիիրավ գործուն չենք դարձնում, ինչու, որովհետեւ կարծում եմ պակասում է սերը։ Ասենք երեխան նոր տնկած ծառը առընթաց ձգում, բաց է թողնում, ձգում, բաց է թողնում, հայրը կամ մայրը նայում է անտարբեր ու նայ ծիծաղում է, ինչ որ բան քանդում են, մենք չենք նկատում։ Ես մեկ-մեկ մտածում եմ, որ ամբողջությամբ գուցե կորցրել ենք այն Շուշին, որը կար իմ մանկության տարածքներում, իմ մանկության մեջ, կլորիկ կամարներով դարպասներ, քիվեր, կլորիկ պատոհաններ, քարապատ փողոցներ, նեղլիկ նրբանցքներ, բավականին գեղեցիկ։ Մեկ-մեկ մենք ասում ենք, որ հայկական ճարտարապետություն, հայկական ճարտարապետություն, հայկական ճարտարապետություն, բայց ուրشادիր նայելու եւ ուսումնասիրելու դեպքում պարզվում է, որ այստեղ խառնված է ամբողջ եվրոպական ճարտարապետությունը։ Շուշից լավ ուսում ստացած մարդիկ գնացել են եվրոպական երկրներում շարունակել իրենց ուսումը, համապատասխան գիտելիքներով վերադարձել եւ կառուցել, վերակառնել Շուշին։ Դրա համար էլ ես Շուշին համարում եմ աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքը։ Բայց մտածում եմ, ազգային հենքը ամեն ինչում։ Միշտ ամեն ինչում կա։ Կարևորը ճարտարապետական լուծումների դա է, որ եվրոպականը կարողացել են խառնել ազգայինին, պահպանելով ազգայինը։ Նաեւ նույն Եվրոպան մեզնից մեր հայկական ճարտարապետից շատ երանգներ։ Երբ նայում ես, ասենք իտալական, ֆրանսիական եւ հայկական, հատկապես Շուշին, շատ նմանություններ կան։ Ես վախենում եմ, որ մենք արդեն կորցրել ենք այդ Շուշին։ Շուշին ունի մեր անտարբերությունը, անհերատեսությունը, եւ ամենակարևորը, ամենակարևորը սիրո պակասը։ 5-րդ դասարանում էի սովորում եւ մենակ իշխում էի տուն այդ նեղլիկ փողոցներով, թուրք երեխաները հարձակվեցին 10 հոգով եւ ինձ ծեծում էին։ Ես այն ժամանակ դեռ դանակ չէի կրում, եթե կրեի չէին կարող ծեծել։ Ես ընկել էի գետնին ու երևում էին այդ դարպասները, այդ պատուհանները, այդ գեղեցկությունը, այդ քարե նախշերը։ Գուցե դա ինձ փրկեց, որպեսզի ես տանուլ չտամ, որպեսզի ես դիմանամ ու ապրեմ։ Հիմա այդ թաղամասը համարյա չկա։ Այսինքն օգնության հասնողը, օգնության հասնողը այդ գեղեցկությունն է, այդ գեղեցկությունը, օգնության հասնողը չկա։ Գուցե նաև շատ հետաքրքիր բան կա, Շուշի ամեն մի կետից Ղազանչեցոցի գմբեթը երևում է։ Ինչքան մենք ճակատամարտերի Շուշիի մեր մանկության տարիներին մասնակցել ենք, ես Ղազանչեցոցի գմբեթը եւ Զանգակատան խաչը տեսել եմ եւ չեմ գտնում, որ դա պատահականություն է։ Պակասում է սերը, նորից եմ ասում։ Եթե բոլորը սիրեին Շուշին այնպես, ինչպես շուշեցիներն են սիրում Շուշին, շատ ավելի ուրիշ Շուշի։ Իհարկե այսօր շատ-շատ գործեր են կատարվում Շուշին, շատ-շատ ֆանտաստիկ գործեր են կատարվում, բայց իմ Շուշին չկա։ Դեռևս։ Շուշին որպես գաղափար պայքարող ոգի ուղեկցում է մեզ դեպի Կարսի Վանի ազատագրումը, որն իրականացնելու համար պիտի պատրաստ լինենք ու բաց չթողնենք նպաստավոր ժամը։ Ազգովին բռունցկվելու և մեր հինավուրց հայրենիքին տեր կանգնելու ժամը հասունանում է, ազգովին պատրաստ լինելը ժամանակի հրամայականն է։ Արցախի փրկությունը ազգային միասնության և աննահանջ համար մաքարումների արդյունքն է։ Պայքարի դասը սերտելով և փոխանցելով երիտասարդ սերուններին, մենք կբացենք ազատության նորանոր դռներ։ Մայիսի 9-ը հայոց բանակը Շուշին Արցախյան ողջ գոյապայքարը իրենց հատուկ սահմանումներն ու սկզբունքներն ունեն։ Իսկ ինչու դրանք չեն գործում մեր հոգեբանության մեջ, մեր ապրելակերպի կենցաղական փոփոխություններով, հենց գուցե նույնն է, որ մենք տարիներ առաջ Շուշիի ազատագրումից անմիջապես հետո այսպիսի մի ոչ հաճելի երևույթ կար։ Մայիսի 9-ին բարձրանում էինք Շուշի, ծաղկեպսակներ էինք դնում, խոնարհվում էինք, խոսում էինք սիրուց եւ վերջ։ Հետո սպասում էինք 4 մայիսին, նորից բարձրանում էինք, խոսում էինք, խոստումներ էինք տալիս եւ վերջ։ Եվ այսպիսի քանի մայիսին են կորցրել։ Այսպիսի քանի անգամ են խափել ինքներս մեզ եւ ամեն օր Շուշիի վերականգնմանը սպասող Շուշեցու։ Փարկաստո նորից եմ ասում, հիմա Շուշին այլ կերպ ենք նայում, մեր հայացքն էլ է փոխվել։ Այսօր Շուշին երիտասարդացել է, Շուշին երիտասարդական կյանք կա, ուսումնական հաստատություններ կան, մանկապարտեզներ կան, դպրոցները վերակառնվում են, վերակառուցվում են, կառուցվում են նորերը, մարզահրապարակներ, չգիտեմ։ Այսինքն խեղճությունը նահանջում է, այսպես ասած։ Հիմա Շուշին ավերակները շատ ավելի քիչ տեսանելի են, քան ասենք 10 տարի առաջ։ Իհարկե։ Եվ ես համոզված եմ, որ լավ Շուշի ունենալու ժամանակակից Շուշի են ունենալու, բայց չգիտեմ, ես այդ ժամանակակից Շուշիի փողոցներում գտնվում եմ իմ մանկությունը թե չէ։ Այդ մասին կխոսենք այդ ժամանակ։ Շուշին որպես մշակութային երբեմնի կենտրոն վերականգնում է իր դիմագիծը։ Շուշիի ճակատը քար է, իսկ քարը մեր դիմացկունության խորհրդանիշն է։ Շուշիի ճարտարապետական դիմագիծն էլ բացառիկ է եւ ինքնատիպ։ Ադրբեջանցիները տարիներ շարունակ ինչքան էլ փորձել են փայտե պատժանքներով օտարել Շուշիի դիմագիծը, դարձնել օտարադեմ մի հանգրվան, մեկ է, նրանց բոլոր փորձերը ձախողվել են, քանի որ հողից հառնող խաչքարի աղաղակից ճեղքվել է կեղծ շպարը, որպես փոշի լցվել ազերի վայ պատմաբանների աչքերը։ Իսկ Շուշին քաղաք չէ միայն, այլև մարտնչող ոգի, կարմիր հրճվանքով բողբոջն է լցրել հայացքը ծառի, իսկ քամիները շուշպար են բռնել սալաքարերին։ Այս օդը մասնիկն է մտքի, այս քարը մասնիկն է ոգու, այս բառը մասնիկն է շնչի։ Ես մի կետ եմ, որով ամբողջանում է տարերքն ասահման։ Կասեմ ավելին, հայոց բանակը գործում մի ուժ է, որը ոչ միայն ապահովում է երկրի և ժողովրդի անվտանգությունը, այլև կերտում և լուսավոր իղձերով ապագային է առնչում ժամանակակից հայի երանդուն և տենչավար հոգեաշխարը։ Հայոց բանակը մշտապես ներկա է ոչ միայն երկրի առաջնագծում և առաջնային դիրքերում, այլև դիվանագիտական հարաբերություններում, ճարտարապետական նախագծերում, բանաստեղծի ձկամպես թբրտացող տողում և ծնվող մանկան առաջին ճիչում։ Չէ՞ որ ծնվողը օտարի լուծը կրող ստրուկը չէ, ծնվողը երկրի զինվորն է, հայրենիքի ծառան ու տերը, որին դժվարին ու փառավոր ուղի է սպասվում, բայց քայլում ես դեռ այս երկնքի տակ, որպես մի երկինք կայծակներով լի, եմի բուր հողն ես կրում որպես թագ, տրորված բայց նոր աշխարհով հղի։ Հայոց մերթակղակ Շուշին տիեզերական ու բազմաշերտ իր կոդն ունի, որ գալքից հասնում է մինչև մեր էպոսի ակունքները, մինչև ագրավակար։ Մեր սերունդը, մեր ժամանակում այդ կոդի ո՞ր շերտն է բացել եւ կարողանում ենք մեր իսկ նվաճումի տերը լինել։ Բնականաբար կարողանում ենք մեր նվաճումի տերը լինել, որովհետեւ այսօր խոսում ենք միայն Շուշիից, բայց վերջին տարիներին բայց նաեւ նրա գաղտնիքն ենք ուզում բացահայտել, մեր մեկնությունը անել։ Եվ մենք պիտի նաեւ խոսենք, ասենք, նույն քարվաճարի մասին, քաշաթաղի մասին, ժամանակ կորցրել ենք։ Ես հիշում եմ առաջին վերադարձողներին եւ համեմատում եմ ինչ է կատարվում այսօրվա կատարվածի հետ։ Մեր գյուղերը բավականին սկսել են լավ ապրել, խոսքը քաշաթաղի եւ քարվաճարի մասին է համեմատության մեջ, փոխվել է մարդկանց հայացքը, աչքերում փայլը հայտնվել հատկապես երեխաների։ Իհարկե մի քիչ դաժան է ասածս, բայց երբ գյուղը ունենում է իր գերեզմանոցը, նշանակում է գյուղը պատրաստվում է ապրել։ Այսինքն առավել հիմնավոր է մտածում։ Այո, գյուղը վերադառնում է իր արմատներին, յուրաքանչյուր բնակիչ դա համարում է իր գյուղը։ Այսօր այդ գյուղերում պատանիներ, աղջիկներ 15, 16, 17 տարեկան, երբ զրուցում ես նրանց հետ, զգում ես, որ մարդիկ տեղ ունեն արևի տակ եւ դա համարում են իրենցը, որովհետեւ ամեն օր այդ մարդիկ մի հետաքրքիր ինչ-որ բան են գտնում, խաչքար, գերեզմանակար, ինչ-որ բան գտնում են եւ ավելի ու ավելի են համոզվում, որ իրենք ճիշտ տեղ են վերադարձել, որ իրենք գնալու ուրիշ տեղ չունեն եւ ընդհանրապես ցանկություն էլ չունեն։ Այս Շուշին էլ այդպեսին է։ Շուշիում էլ ամեն օր զարմանալի բան է, Շուշիում շինարարական աշխատանքներ են կատարվում եւ ամեն անգամ նոր բացահայտումներ։ Դու մի վերջ ամեն ինչ ուսումնասիրված եմ, ամեն անգամ հողի տակից ինչ-որ տուն է դուրս գալիս, չգիտեմ, եկեղեցու պատ է դուրս գալիս, չգիտեմ, խաչքար է դուրս գալիս։ Ես հիշում եմ, կարծեմ 3-րդ դասարանում էի սովոր, գուցե ավելի փոքր էի։ Մառախլապատ աշնանային օր էր, հայրս եկավ, մորս ասում է, չես պատկերացնում, ինչեր են գտել այդ շանտղեքը։ Ինչի մասին էր խոսքը։ Եկեղեցին քանդել էին եւ եկեղեցու տակ հիմա դպրոց կա, Շուշի Խաչատուրապովյանի անվան դպրոց, այ դրատեղ եկեղեցի կա։ Եվ եկեղեցին քանդելուց հետո հողի տակից դուրս են եկել դագաղներ, դագաղների մեջ ոսկի, խաչեր, շղթաներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նորից ամեն ինչ հայտնաբերվում է եւ այսօր էլ մարդ ասենք իր այգում ինչ-որ գործանում, ինչ-որ բան է գտնում։ Այսինքն Շուշին դեռ իր գաղտնիք չունի։ Շուշին, ինչքան հողի վրա է, Շուշին անքան էլ ավելի շատ գուցե հողի տակ է։ Մենք պիտի գտնենք այդ Շուշին։ Բացվել է ազատության կոդը, եւ մեր մեջ արտնացրել մեր նախնյաց ոգու եզերածավալ ու արիական ընթացքը, որի դեմ փլուզվում են ճշնամու ռազմական եւ դիվանագիտական պատնեշները։ Ոտնահետքերս անսահմանության ճարագայթի մեջ նկարվելուց հետո ցակում են մահվան անտես շերտերը, ճակատագրին միջով թրջելով նետում են նրան իբրև չորպացյան խորխորատի մեջ դիեզերական։ Ամենադժվար պահերին ներքնատեսությամբ սպասում ենք հերոսի հայտնվելուն։ Գուցե թե նրա հայտությունը թթվածնի կենարարությամբ աննկատ է մնում ու տարալուծում մեր վաղվաղորվան, բայց այնուհանդերձ միշտ սպասում ենք հերոսին։ Ո՞վ է հերոսը։ Ես էլ եմ միշտ մտածում իսկապես ո՞վ է հերոսը։ Աստվածաշնչում կա այսպիսի բան, չէ՞, կուրքեր մի շինեք երկրի վրա։ Նրանք կտապալվեն եւ ձեզել հետները կկործանեն։ Հերոսը 1-1 նմանվում է կուրքի։ Ես դրանից սարսափում եմ։ Ինձ համար հերոսը ժողովուրդն է։ Ես չեմ բնդրում հերոսին, որովհետեւ հերոսը միշտ իմ կողքին է։ Հերոսը հայտնվում է այնտեղ, որտեղ պետք է։ Հերոսը չի պատրաստվում կուրք դառնալ։ Մենք ենք նրան կուրք դարձնում։ Եվ չեն գիտակցում, անընդհատ սխալվելով, չեն գիտակցում, որ մենք սխալքայլեր ենք անում։ Իսկ եթե մենք ինքներս կուրք չդարձնենք հերոսին, հերոսը շատ ավելի մեծ գործերի է ունակ։ Եվ մեր պատերազմը, եւ մեծ հայրենականը ունեն այդպիսի պատմություններ։ Հերոսը ինձ համար ժողովուրդն է, ես ուզում եմ անընդհատ հենվել ժողովրդին, եւ եթե ժողովուրդն էլ ինչ-որտեղ փորձի հենվել ինձ, ես կարծում եմ կգտնեմ իմ մեջ ուժ դիմանալու, որովհետեւ եթե ժողովուրդը հենվում է, քեզ նշանակում է, քեզ նաեւ վստահում է, քո մեջ էլ տեսնում է ինչ-որ հերոսի, ինչ-որ հերոսական քայլի։ Բայց ցավալին այն է, որ մենք հաճախ կատարում ենք մեր պարտականությունները, մեր գործը եւ թվում է հերոսական քայլեր ենք կատարում, չեմ ընդունում նման բաներ։ Մարդ սիրում է, երբ իրեն գովերքում են, մեծարում են, իհարկե մարդ թույլ է, չէ, կատարել չի կարող։ Սիրում են նման բաները եւ հաճախ այդպես մենք կործանում ենք հերոսին։ Ոչ թե հերոսին բարձրացնում ենք, այլ հերոսին կործանում ենք, այս դրանից է վախենում։ Պաստորին հերոսը մեր ժողովուրդն է։ Այո, հերոսի ծնունդը մշտապես ժամանակի պահանջ է։ Հույշ անհրաժեշտություն։ Ժամանակի մեջ դա ոչ թե կարծրացած տիպ է, այլ անընդհատ նորոգվող ու կյանք պարգևող մի կերպար, որը թափառելով մեր ենթագիտակցության և ոգու ավյունի պայծառ շերտերում, մի օր պահանջված պահին հառնում է խորքից և կյանքին պարգևում կենարար ընթացք և կերպարանափոխություն։ Որպես բանասերդ ես միշտ այդ հերոսի ձայնն եմ լսում, բառը դարձնելով ոգու ուղեցույց և հիշողության դուռ։ Այսօր այդ հերոսն ապրում և գործում է իմ բանաստեղծությունները հյուսված հարության ժամանակ ներկայացման մեջ, որը տաղանդավոր հմտությամբ մարմնավորել և բեմադրել է Հայաստանի մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալակիր, հանրապետության ժողովրդական արտիստ, ռեժիսոր Լեոնիդ Հարությունյանը։ Այդ հերոսի մեջ իրենց տեսնում են ոչ միայն մտավորականները, բանվորները, հողի մշակներն ու զինվորները, այլև մեր կողքին ապրող հերոսներն ու երիտասարդ հայինաց պաշտպանները, որոնց հոգում այդ ստեղծագործությունը միշտ վառ է պահում հայինապաշտության սրբազան հուրը։ Այսինքն մեր հերոսը հենց մենք ենք, որ կանք։ Եվ հերոսն այդ եկավ ոչ թե գրքից, այլ կյանքից, եւ մուտք գործելով գրականություն դարձավ կյանքի նոր շնչառություն։ Մեր շունչը ծաղիկը բացեց սերունդների համար իբրև լույս։ Երկիրը բախտ արարեց, նոր կյանքի երգով բացեց ակոսներ, ապրելով հիշեց, գոթողներ հիմնեց, մեր ոգուց հիմներ արարեց, որ լինենք մենք ու ապրենք նոր կյանք։ Հավերժի մեջ ենք, մենք կանգ առջինենք։ Շնորհակալություն զրույցի համար, թող մայիսի 9-ը լինի այն տոնը, որ միշտ մեզ հետ է լինելու։